şu ifadeyi düzeltmemiz lazım. Ehl-i sünnet ve cemaat la yukeffirun bi kulli kebira. Bizler ehl-i sünnet ve cemaatin bütün günahlar, bütün büyük günahların, bütün büyük günahlar dolayısıyla tekfir etmediği ifadesini düzeltmemiz gerekiyor. وَلَكِنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ الرَّجُلْ اِذَا وَقَعَ مِنُوا الشِّرْكِ الْاَكْبَرُ وَالْكُفْرِ Dememiz gerekiyor ki ehl-i sünnet ve cemaat şirke düşen ve küfre düşen insanları tekfir eder. وَمِنْ جُمْلَةِ ذَٰلِكَ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ كَمَا ذَكَرَهَا السَّائِلُ. Evet, namazı terk etmek ihtilaflı bir meseledir. وَالصَّحِيحُ مِنْ اَقْوَالِ اَهْلِ الْعِلْمِ اِنْ شَاءَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى أن تارك الصلاة على قسمين. قسم نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قسم لا يصلي بالمرة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قسم. ويدعي الإسلام فهذا ليس بمسلم. فليس وادم مسلمان أو دون إتاسة وادم مسلمان ولا. لأن الإسلام له علامة. إسلام من علامته واردر. وله شعار. ولم رمزه واردر. علامته وشعاره الصلاة. ومن علامته ve belirtisi namazdır. وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا يَوْمًا وَاحِدًا. O kimse bu bayrağı وَلَا وَقْتًا فِي وَقْتْ hiçbir zaman yapmamış. فَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ عَنْهُ مُسْلِمٌ. Bu gibi insanın hakkında Müslüman denilemez. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki bizlerle onlar arasında yapılan anlaşma namazdır. Kim bunu terk ederse, namazı terk ederse kafir olur. وَالتَّرْكُ إنما يكون إما وقتيا وإما كليا. إنسان نماذج ترك نفسه يا بجلي بسرعة تندر يا دا تماما ترك نفسه. والخلاف وقع في هذا المعنى. اشتب بو معنى دا بو خلال دا اختلاف ومشتو. أما من يصلي وقتا دون وقت أو جمعة إلى الجمعة فمثل هذا لا يكفر. Ancak namazı kimi zaman kılan kimi zaman kılmayan cumadan cumaya kılan insan tekfir edilmez, kafir olmaz. لأنه لم يترك بالكلية. Çünkü o namazı külli olarak terk etmemiştir. وشعار الإسلام عليه ظاهر. Ve İslam'ın şiarı belirtisi onda gözüküyor. ولكن ينبه. Ancak bu insan uyarılır. فإذا أنكر الصلوات الخمس كفر. Şayet 5 namazı inkar ederse, kılmayacak 5 namazı inkar ederse bu adam elbette tekfir edilir. على كل هذه مسألة خلافية لا ينبغي لبعضنا أن يشني على الآخر إذا أحدكم رأى قول الشيخ الألباني فله أن يأخذ به وإذا رأى البعض أن يأخذ بقول الإمام أحمد فله أن يأخذ به وإذا رأى البعض أن يأخذ بقول الإمام الشافعي فله أن يأخذ به. Yani bu konu birbirimize karşı tavır takınacağımız bir ayrılık olmamalı. Yani bizlerden birisi İmam Albani'nin, başka birisi İmam Ahmed'in, diğer bir kimse İmam-ı Şafii'nin görüşünü benimseyebilir. El-ibara enne ba'da ennâs yekulûn la nukeffiru bil-kebâir. Hâzâ leyse bi-sahîş. Bazı insanlar diyor ki, yani şu ifadeyi kullanıyorlar. Bizler insanları işledikleri büyük günahlardan dolayı tekfir etmeyiz. İfadesi aslında yanlış bir ifadedir. Doğrusu أما الذين يقولون لا نكفر بالكبائر فهؤلاء هم المرجئة. Yani bu ifadeyi kullanan bizler insanları istedikleri büyük günahlardan günahlarla tekfir etmeyiz sözü mürciyenin kullandığı bir sözdür. ولهم مقولة أشنع من هذا فيقولون لا يكفر المسلم. Onların bundan daha çirkin kullandığı bir söz vardır. O da şudur. Müslüman müşrik olmaz derler. وبضدهم الخوارج كما قلنا يكفرون بكل كثيرة. Bunların aksinde karşılığında olan hariciler ise insanın istediği bütün günah, büyük günahlardan dolayı insanı ne yaparlar? Kafir görürler. Ama sünneti vel cema'a fe innemâ hum yukeffirûne bi ba'dil ma'asî dûne ba'din. Ehl-i sünnet vel cemaat ise insanı istediği bazı günahlardan dolayı kafir görür, bazı günahlardan dolayı da ne yapmaz? Kafir görmez. Ve innemâ yettebi'ûne fî zâlike nass-ı şer'î. Bu konuda onlar şer'î delillere uyar, tabi olurlar. هنا نكتفي باقي دقيقتين وبعد لانهم بعد الاذان مباشرة يقيمون ما كبر قال الله اذانا؟ اذانا ما كبر بس؟ 5 dakikamız daha var arkadaşlar. Hüccet ikameti yeterli mi? Yoksa hüccetin fehmi şart mıdır? Hal tekfi ikamet olur. He? Konuyla ilgili sorular. Tamam. Yani hoca yeter dedi. Soru, konuyla ilgili olanları da soralım inşallah. Ruhaniyetle ilgili. He. Tamam, bunu soralım ondan sonra. Şükür sen. Sa'ili yugul. Hal tekfi ikametul hücce? Ev la budde min fahmul hücce? Hadi mesela kebira. La yenbeğil misli yani yakoda fiyah. Bu mesele büyük bir mesele. Senin gibi resminin bu meseleye girmesi şey değil. هذه إذا ذهبت من المملكة مجموعة اذهبوا إلى كبار العلماء مثل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد أو شيخنا الشيخ ربيع أو إلى سماحة المفتي فاسألوهم. مدينة كتير زاد يا سودان سنة كتير زاد يا شيخ عباد عبد المحسن عباد يورسنس يا شيخ ربيع يورسنس يا سودان سنة مفتي عبد الله الزالي الشيخ يورسنس. يعني بسوي سؤال هذا كشتر onlardır. احنا نريد ان نكون ربانيين يا شيخ ربانيين ما نريد ان نكون غيرهم من صغار العلم. سؤال جاي ابو هنيفه على طول ولا التكذيب عنده سؤال شيخ حسين تفضل. ها انا والله عندي هو واثق بورك هو سؤالي. ها تفضل. ابو هنيفه'nin ircadan tevbe ettiğine dair sahih bir senetle haber gelmiş midir? Böyle bir habere nerede ulaşabiliriz? يقول هل ثبت خبر مفاده أن أبا حنيفة رجع من الإرجاء وأين نجد هذا الخبر؟ أما الخبر فقد جاء في موضعين. Bu haber iki yerde geçmiştir, gelmektedir. الأول في الفقه الأوسط والثاني في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. İlki fıkh el-absat kitabında, ikincisi de Tahavi akidesinin şerhini yapan İbn-i Ebil-Ezin şerhinde geçer. وَالْمَاتُرِيدِيَّ يَرُدُّونَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَلَا يَقْبَلُونَهَا. Maturidiler bu rivayetleri kabul etmemektedirler. Evet. Tamam, sorular bununla yetinelim. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin.